Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 10 ludzi zginęło na polskich drogach od czwartku. To pierwsza statystyka policyjnej akcji Wielkanoc. W wypadku na północy Włoch uczestniczył nie polski, lecz bułgarski autokar, informuje agencja ANSA. Mieszkańcy bloku w Ogrodzieńcu, w którym wybuchł gaz, wracają już do mieszkań. 10 ofiar śmiertelnych, ponad 90 osób rannych w 80 wypadkach to pierwsza statystyka policyjnej akcji Wielkanoc. Od czwartku zatrzymano 250 pijanych kierowców. Akcja skończy się w poniedziałkowy wieczór i w tym czasie na drogach będzie więcej patroli niż zwykle. Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość i prędkość, ale też stan techniczny pojazdów. W wypadku na północy Włoch uczestniczył nie polski, lecz bułgarski autokar, informuje włoska agencja ANSA. Wcześniej mylnie podawała, że autokarem, który zderzył się z ciężarówką w okolicach Genui, podróżowało 40 młodych ludzi z Polski. Rannych zostało 5 osób, w tym jedna ciężko. Do wypadku doszło na autostradzie A7. Około 30 nagrobków zostało prawdopodobnie dziś w nocy zniszczonych na cmentarzu w Skampem koło Lipna na Kujawach. Nieznani sprawcy poprzewracali tablice nagrobne i krzyże. Wiele z nich zostało zniszczonych. Nagrobki zostały uszkodzone w dwóch miejscach cmentarza, przy wejściu z bocznej ulicy i przy głównej alei. Porozrzucano też kwiaty i znicze. Sprawcy nie oszczędzili też świeżo usypanego grobu, rozrzucając leżące na nim wieńce i wiązanki. Policja prowadzi dochodzenie. Mieszkańcy bloku w Ogrodzieńcu pod Zawierciem, w którym doszło do wybuchu gazu, mogą już wrócić do mieszkań. Zdecydował o tym nadzór budowlany. Lokal, w którym doszło do zdarzenia, jako jedyny wyłączony z użytkowania, mówi Radosław Lendor ze Straży Pożarnej. Pęknięciu uległ ten strop w mieszkaniu i delikatnie poniżej. Wypadły okna z jednej strony dwa i z drugiej okno balkonowe. Niewielki pożar był po tym wybuchu nad tą kuchenką gazową, który został ugaszony przez sąsiadów przed przybyciem straży. W wybuchu 4 osoby, w tym dziecko, zostały poszkodowane. Wszystkich zawieziono do szpitala. Dzwon Zygmunta zabije dziś o 20:30. Będzie bił podczas procesji rezurekcyjnej, która wieńczy liturgię Wigilii Paschalnej. W katedrze wawelskiej rozpocznie się on pół godziny wcześniej. Zwyczajowo dzwon Zygmunta słychać przez 8 minut. Dziś w związku z procesją będzie bił dłużej, mówi proboszcz katedry na Wawelu ksiądz Zdzisław Sochacki. Tradycyjnie porusza dzwon Zygmunta 11, ale jest też zmiana, która jest potrzebna, żeby te 7-10 minut dzwon Zygmunta był poruszany i bicie dzwonu rozlegało się po Krakowie i także po okolicach. Dzwon Zygmunta odezwie się też jutro, w niedzielę wielkanocną o 9:45. Amerykańska Polonia obchodzi Wielkanoc według polskiej tradycji. Dużym wyzwaniem jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, zaznacza Mariusz Brymora, konsul w Los Angeles. W amerykańskich kościołach nie święci się pokarmów w Wielką Sobotę. Trzeba jechać do polskiego kościoła, żeby to zrobić, a jest tylko w okolicy dwa takie polskie kościoły. Jeden jest w Los Angeles, drugi już poza Los Angeles, w Orange County, w Yorba Linda, ale tam mamy świetne centrum imienia Jana Pawła II. W Stanach Zjednoczonych Wielkanoc jest o wiele mniej widoczna w porównaniu do świąt Bożego Narodzenia. Obchodzą ją niektóre grupy etniczne. W Ameryce święta Wielkiej Nocy ograniczają się tylko do niedzieli. Jeżeli już, to bardziej obchodzą tutaj szczególnie społeczność meksykańska Wielki Piątek i mają święta od piątku do niedzieli, ale poniedziałek dla wszystkich jest tutaj już normalnym dniem pracy. Tylko Polacy jeszcze mają ten poniedziałek wielkanocny. W Kalifornii mieszka około 500 000 osób polskiego pochodzenia. To był serwis Trójki. Noc będzie pochmurna, padać może w rejonach podgórskich i na północy, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Dość silny wiatr, w porywach do 70 km na godzinę, a w górach do 80. Na termometrach 1 stopień w Suwałkach, 4 w centrum, 7 w Przemyślu. Jutro także kwiecień, plecień, chmury i opady, deszczu ze śniegiem i śniegu, na wschodzie nawet burze. 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, 10 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedziemy dalej, kochani, proszę. Proszę. Halo. Kto tam się znowu wygłupia? Ja. Kto tam gra? No ja, Wojciech. Szanowni Państwo, Jego Inteligencja Wojciech Książę Młynarski. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom. Święta wykorzystajmy też do wspomnień. Nie mam nic przeciwko temu.

do samego końca, bo dzisiaj Wielka Sobota i nie ma już gonitwy. Czas nie tyle się zatrzymał, co płynie zupełnie inaczej. Tak będzie dzisiaj w trzech kontynentach, zupełnie inaczej, bez pośpiechu. Michał Jakubik, Artur Orzech, na dzień dobry. Ibrahim Maluf, Libańczyk. No dzisiaj to już oczywiście obywatel świata. Trzy kontynenty obecne będą dzisiaj także do godziny 17 z Libanu, po części z Paryża, bo tam Ibrahim mieszka od kilku lat. Przeniesiemy się do Japonii. To jest zespół, który mam wrażenie umknął Państwu w trakcie naszych spotkań w trzech kontynentach. No to dzisiaj zatrzymamy się na chwilę, a ta chwila potrwa 7 minut i 20 sekund. Zatrzymamy się przy solowym projekcie Katsuhiko Maedy. Kiedy kogo 교의신호 문바이다. Nazywa się World's End Girlfriend, a płyta z zeszłego roku Last Waltz. A tych płyt w sumie 11, przed chwilą policzyłem, sporo. I to są tylko pełnowymiarowe, jak ja to nazywam, płyty studyjne. Są także inne, są epki, są koncerty, jest muzyka do filmów. World's End Girlfriend z Tokio. Jeśli dobrze pamiętam. Teraz dwaj mistrzowie, jeden z Kuby, a drugi z Senegalu. Thank you. Marsosa i Sekou Keita na wspólnej płycie Transparent Waiter z tego roku, z końca lutego. To takie prawie świąteczne przypomnienie o tej jakże wspaniałej płycie. Państwo meldują się na portal społecznościowym. Jedno słowo, audycja zaraz wraca. Proszę bardzo, pan Jacek, pozdrowienia z kuchni. Tradycyjne polskie tiramisu. Wielkanoc Fusion. To miłej pracy w kuchni. Mam nadzieję, że nie jest nazbyt uciążliwa. A my w trzech kontynentach teraz z Japonii, z Kuby i z Senegalu przeniesiemy się do Singapuru. Bring the kropeczka, a potem GIF. Tak się nazwał ten duet z Singapuru z płyty Soma sprzed 2 lat. A teraz zaśpiewa dziewczyna, którą doskonale znamy, bo to jest jedna z Azjatek, którą poznaliśmy dawno, dawno temu w Zaraz Wracam, kiedy jeszcze nie było mowy o 3 kontynentach, ale jako żywo idealnie nam i ze względu na twórczość, ale także na korzenie sytuuje się w 3 kontynentach. Z Malezji Yuna. Czyni szadę. No i dobrze, troszkę jeszcze musi popracować, ale jest pięknie. Yuna z Malezji ze swojej ostatniej płyty z zeszłego roku, z maja, zatytułowanej Chapters. Z Azji przenosimy się do Afryki, na 2. kontynent. Cape Town to to miejsce, gdzie rodzi się piękna muzyka, o czym wiemy. Ale zanim do Cape Town, bo patrzę w karteczkę, pośpieszyłem się. Cape Town za moment. Na razie drugim kontynentem będzie Ameryka Południowa i to będzie Ekwador. Cielo. wśród inspiracji jest Portishead, Björk i Massive Attack. To zgoda. Formacja Moon, ale że Nine Inch Nails i Mogwai, to troszkę dziwi, ale grają pięknie. Zresztą Mariela pięknie też się nazywa. Mariela Espinoza de los Monteros. I wszystkich wymienię w takim razie, żeby nie byli poszkodowani jeszcze w zespole oprócz Marieli. Pablo Molina, Alvaro Andrade, Amadeus Galiano i Filippo Brandimarte. I pochodzą z Ekwadoru. A że Ekwador krajem wielkim nie jest, to wydaje ich płytę Chile. Moon, tak się nazywa formacja i proszę nie pomylić, bo jest, zdaje się, w Teksasie także identycznie nazywający się zespół, ale grający zupełnie inną muzykę. Wspomniana scena muzyczna z Cape Town. Everything I ever wanted, I ever wanted, I ever wanted you. Everything I ever needed, I ever needed, I ever needed you. You say every word you say is everything you say is. Well, you want to say it's true, but I know every word you say is everything you say is. Well, you know it's nothing new. Everything that I wanted was a fantasy. Tak, tutaj też dziewczyna rządzi w tym zespole, Zolani Mahola się nazywa, formacja Freshly Ground, jako jedno słowo. Tak się piszą z Cape Town i zostaniemy tutaj, bo jeszcze mamy duet też prezentowany w trzech kontynentach, Lucy Kruger i André Leo. As you ignore the signs, oh, raised up soft and Medicine Boy z krótkiej płyty epki zatytułowanej More Knives. Spokojnej soboty, do usłyszenia jutro już w trakcie świąt wielkanocnych po 13:00 zaraz wracam, a dzisiaj na pożegnanie w trzech kontynentach niewątpliwie wielka gwiazda meksykańska Carla Morrison.